سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94. گزشتہ آیات میں منکرین کے اعتراضات، غلط قسم کے مطالبات بیان ہو رہے تھے، اور یہ مطالبات ان کے حقانیت کے لیے نہ تھے بلکہ قط حجتی کے لیے. یہ تمام قسم کے اعتراضات پیش کر رہے تھے کہ اگر فلاں چیز ظاہر کر دو تو تب ہم مان لیں گے، فلاں ایسا واقعہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ تمام قسم کے. تو اب ان کو ایک ہی جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کو حق تو واضح ہو چکا ہے، ان کو جو روکنے والی چیز ہے وہ بڑا شبہ ان کو یہ لگا ہوا ہے کیا کوئی بشر بھی رسول بن سکتا ہے، یہ ان کو وہم لگا ہوا ہے. اور یہ وہم ایسا ہے کہ یہ ہر قوم کو لگا، ہر قوم کو قوم اس وہم کے اندر مبتلا رہی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصول اور قاعدہ کلیہ ان کا یہ تھا کہ مرسل اور مرسل کی جنس ایک ہوتی ہے. مرسل ارسال کرنے والا، نبی بنا کر بھیجنے والا، اور مرسل جس کو بھیجا جائے. اصول ان کا یہ تھا کہ ان دونوں کی جنس ایک ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالی نور ہے تو نور کوئی نورانی مخلوق اپنا قاصد اور پیغام رساں بنا کر بھیجے، جس طرح انسان کوئی اپنا پیغام رساں بھیجتا تو کسی انسان کو ہی بھیجے گا، کسی بھیڑ بکری کو، کسی گائے بھینس کو اپنا قاصد اور پیغام رساں بنا کر نہیں بھیجتا. تو اسی طرح ان دونوں کا ہم جنس ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیا کہ یہ بشر ہو کر رسول بنے؟ تو آج تک یہ وام اسی طرح چلا آ رہا ہے، فرق صرف یہ ہے قضیے ایک ہے، تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. وہ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں بن سکتا، اور آج وہم یہ ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، بات ایک ہے، اسی کا جواب دیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدى. نہیں روکا لوگوں کو یہ کہ ایمان لائیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر اس بات نے روکا یہ کہ کہا انہوں نے کیا بھیجا ہے اللہ تعالی نے رسول کو بشر بنا کر، کیا اللہ نے رسول بھیجا اس حال میں کو بشر ہے، باشرن یہ حال مقدم، رسولن یہ ذوالحال، ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم لایا جاتا ہے. الا ان قالوا، یہ جملہ فاعل بنے گا مانا کا. نہیں روکا لوگوں کو یہ کہ ایمان لائیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، مگر اس بات نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے رسول کو بشر، بشر کی حالت میں. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین. اللہ تعالی کی طرف سے جواب، کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین کے اندر فرشتے چلنے والے، مطمئنین بڑے اطمینان سے، سکون سے زمین میں فرشتے رہنے والے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، البتہ اتار دیتے ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول بنا کر. زمین پر انسان ہے، بشر ہے، تو بشر ہی کو بھیجنا ہے، کیونکہ رسول کا کام صرف احکام پہنچانا ہی نہیں ہوتا بلکہ رسول عملی طور پر نمونہ بھی ہوا کرتے ہیں. جس طرح احکام امت کو دیتے ہیں اسی طرح عملی طور پر اس پر عمل کر کے بھی دکھلاتے ہیں. تو اگر کوئی اور جنس بھیجی جاتی تو وہ ان کے لیے اسوہ نمونہ کیسے بن سکتے؟ اگر کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا، نہ آپ کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ کمانے کی، نہ کسی اور حاجات کی ضرورت، تو وہ لوگوں کے لیے کس طرح اسوہ بنتا کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، کاروبار لین دین معیشت اور معاشرت کے انداز کیا ہیں، شادی اور غمی کے طریقے کار کیا ہیں، تو کیسے اسوہ نمونہ بنتا؟ اس لیے جس جنس کی طرف نبی بھیجا جائے وہ اسی کے جنس میں سے ہوگا تو ان کے لیے اسوہ نمونہ بنے گا۔ کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین کے اندر فرشتے چلنے والے اس حال میں کو مطمئن، مطمئن نین کا معنی ساکنین بھی کیا گیا ہے کہ چلنے والے ہوتے اور اس حال میں کو ٹھہرنے والے ہوتے، البتہ نازل کر دیتے ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول بنا کر۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ کی گواہی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو بشر کی شکل میں تمہارے پاس رسول ہے، اس کو میں نے بنا کر بھیجا ہے، یہ میرا رسول ہے، سچا رسول ہے، اللہ کی گواہی پر اعتبار نہیں؟ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے، اس کو پتا ہے کون کیا کچھ کر رہا ہے، اور حقائق کو واضح ہونے کے بعد انکار کے لیے کون سے کٹ حجتیاں اور کون سے زد اور طرح طرح کے سینہ زوریاں کر رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہے ہدایت پانے والا، مختدی تھا یا کو تخصیصاً گرا دیا، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت پانے والا، جس کو وہ گمراہ کر دے بس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی حامی و ناصر اللہ کے سوا، جس کو اللہ نے اپنے دربار سے دھکا دے دیا اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، چہرے نیچے ٹانگے اوپر، دنیا میں سیدھی راہ کی بجائے الٹی راہ چلے تو قیامت کے دن ہم ان کو الٹا ہی چلائیں گے، جس طرح کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح کے ان کے نتائج ملیں گے۔ دنیا میں الٹا راستہ اختیار کرتے تھے تو قیامت کے دن الٹا ہی چلایا جائے گا۔ اکٹھا کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اس حال میں کو آنکھوں سے اندھے ہوں گے، زبانوں سے گونگے ہوں گے، تو کانوں سے بہرے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ایسے بنے نہ حق کو دیکھا نہ سنا نہ حق کی بات کی، تو اسی طرح قیامت کے دن ہم حقیقت آنکھوں سے اندھے، زبان سے گونگے اور کانوں سے بہرے بنا کر کھڑا کریں گے، اور ایسا کر کے پھر یہی کافی ہو جائے گا یا اور بھی کچھ سزا ہے؟ نہ، یہ ایسی شکلیں بگاڑ کر پھر آگے جہنم، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ کیسی جہنم ہے؟ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب بھی اس کی آگ ہلکی ہوگی تو زیادہ کر دیں گے ہم ان کو اس کو بھڑکانے میں، جب بھی اس کی آگ معمولی سی ہلکا ہونے لگے گی تو دوبارہ پھر اس کو بھڑکا دیا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جائے گی چلو جان بچے گی، نہ، دن بہ دن تیزی تو آتی جائے گی لیکن کمی نہیں آئے گی۔ خبت تو معنی بجھنا بھی ہوتا ہے اور ہلکا ہونا بھی، اس جگہ ہلکا ہونا، جب بھی آگ ہلکی ہونے لگے گی تو اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ عذاب، یہ ان کی شکلوں کو الٹا الٹا بھی کر دینا، الٹے پاؤں یعنی سر نیچے کر کے چلانا، اندھے بہرے اور گونگے کر دینا، پھر ایسا کر کے جہنم میں جلانا، کیوں؟ ذالک، یہ مذکورہ عذاب، اس لیے ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا، بانہم کفروا بآیاتنا، انہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہتے تھے کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ نئی پیدائش میں، نئی حالت میں. یہ تھا سبب، کیونکہ اصل میں توحید ہے، انبیاء کی رسالت ہے، قرآن کی صداقت ہے، ان تمام چیزوں کی طرف لانے والی چیز اللہ کے قربت کا سبب وہ فکر آخرت. جب فکر آخرت ہوگی تو انسان تمام کچھ کرے گا، جب اس کو فکر آخرت نہیں ہے، آخرت کا انکار ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر کیا کس لیے وہ نیکی کرے گا؟ نہ وہ نیکی کرے گا، نہ وہ گناہ سے بچے گا. یہ تو جس کو فکر ہے کہ میرے ایک ایک حرکت اور ایک ایک حرکات و سکنات و درد ہو رہی ہیں ان کے مطابق مجھے بدلے ملیں گے، وہی کرے گا. جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ صحیح طرح کام کیا، ایک مہینہ صحیح طرح مزدوری کی، تو مجھے مالک جو ہے وہ صحیح میری تنخواہ دے گا، تو کیا مجال اس کے اندر خامی کرے، غلطی کرے؟ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک مالک کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے. تو جس کو کچھ دینا ہی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ فری کھاتا ہے، تو جو مرضی میں کرتا رہوں مجھے کون سا کچھ ملنا ہے، تو کیا سیدھا کام کرے گا؟ الٹا سیدھا غلط سلط جیسے آئے گا کر کے وہ اپنا الو سیدھا رکھے گا. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، قادرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، وہ قادر ہے اس بات پر، قدرت رکھنے والا اس بات پر بھی کہ پیدا کرے ان کی مثل. بڑا سمجھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہڈیاں الگ ہو گئیں، گوشت الگ ہو گیا، تمام مٹی میں مل گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کو بڑا محال نظر آتا ہے کہ یہ آسمان کھڑا نظر نہیں آتا. انسان کو دوبارہ اتنے سے انسان کو بنا لینا مشکل ہے، یہ اتنے بڑے آسمان کو ٹھہرا لینا کہ آسمان کو بنانا، پھر انسان کی اپنی ساخت دیکھے کہ کیسا کیسا اللہ نے نظام چلا دیا. تو جب انسان ان چیزوں کو دیکھے تو یہ تو اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، جب اس نے عجیب و غریب نظام چلا رکھے ہیں. کیا وہ دیکھتے نہیں بے شک اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کی مثل پیدا کرے، وجعل لهم اجل لا ريب فيه، اور بنا رکھی ہے اس نے ان کے لیے ایک مدت، نہیں ہے شک اس میں ان کی موت کے لیے یا قیامت کے لیے ایک وقت مقرر کیا، جب وقت مقرر آئے گا تو تب وہ چیز آئے گی. یا ان کا کہنا ہمارا دادا زندہ نہیں ہوا، پر دادا چکر دادا لکڑ دادا زندہ نہیں ہوا، تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، اگر زندہ ہونے ہوتے تو ہمارے اتنے لوگوں کے اباؤ اجداد مار گئے، ان میں سے ایک بھی کھڑا نہ ہوا. اگر ہونا ہوتا تو چل اکا دکا بات تو واقعہ تو ہوتا. ان کو بتلا دیے کہ ہم نے آئے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب وقت آئے گا اس وقت وہ نکلیں گے. دانے کو مٹی میں ڈال دیں تو جب ڈالیں گے اسی وقت نہیں اگے گا، جب اس کا موسم آئے گا اس وقت اگا کرتا ہے. گندم کو بو دیں غیر موسم میں اگے گی نہیں، جب اس کا موسم آئے گا خود بخود اگ پڑے گی. کتنی جڑی بوٹیوں کے بیج ہیں وہ پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں، پانی بھی لگ رہے ہیں، مٹی میں بھی ہیں لیکن اگتے نہیں ہیں، لیکن جب اس کا موسم آتا ہے خود بخود اگ پڑتے ہیں. اسی طرح ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک موسم رکھا ہوا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اسی طرح انسانوں کو زندہ کرنے کا بھی یہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وقت آئے گا تو خود بخود اگنے نکلنے شروع ہو جائیں گے. بنایا ہے اس نے ان کے لیے ایک وقت جس کے اندر کوئی شک نہیں. فأبى الظالمون إلا كفورا، انکار کیا ظالموں نے سوائے کفر کے، کفر کا انکار نہیں کیا باقی ہر چیز کا انکار کر دیا، کفر کو اپنائے رکھا، کفر پر اڑے رہے، اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کیا. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي، کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسكتم خشية الانفاق، تب تو روک لیتے تم ختم ہونے کے خطرہ سے. وکان الانسان قطورا، اور ہے انسان بخل اور تنگ دل. مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں حق تو تمام واضح ہو چکا ہے, خود قرآن یا یہ معجزہ بار بار چیلنج دیا, اس طرح کا قرآن لا کر دکھلاؤ, نبی کا اخلاق کردار اور کئی معجزات مزید تم پر واضح ہو گئے. اب یہ تم پر واضح تو ہو چکا ہے لیکن مانتے کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ تمہیں اپنی روٹی کا ڈر ہے کہ اب ہماری چودراہٹ بنی ہوئی ہے, سرداری بنی ہوئی ہے, میں بیت اللہ کا متولی ہم ہیں اور اس کی طوالت کی وجہ سے ہمارا کھانا پینا بنا ہوا ہے, سرداری چلی ہوئی ہے. اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو نہ ہمیں کوئی چودھری مانے گا, نہ کوئی سردار مانے گا, نہ یہ بیت اللہ کی تولیت ہمارے پاس رہے گی. پھر تو تمام کا تمام حکم اس کا چلے گا, پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ اصل میں ڈر اس بات کا ہے, ورنہ پتا ان کو بھی ساتھی یہ تمام کا تمام حق ہے. صرف اپنے کھانے پینے کی دکانداری کو باقی رکھنے کے لیے یہ حق سے اعراض کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ قوموں کے اندر بہت سے لوگ ایسے رہے ہیں. پتا ہوتا ہے کہ حق یہ ہے لیکن صرف اپنے کاروبار لین دین اور اسی طرح برادری خاندان ان کو دیکھتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے. کتنے جعلی پیر ہیں, کتنے مولوی ہیں, ان کو تنہائی میں پوچھیں, الفن فن سے پوچھیں کہ صحیح بتلاؤ یہ جو تم رسم و رواج کرتے ہو یہ بدعات اور سوماشو کی ہے, ان کا قرآن و حدیث میں ثبوت ہے؟ کہیں گے نہیں یار, بس ہم سے کیا کریں, روٹی کا بہانہ بنا ہوا ہے, بس بس یار, بس اس کو چھوڑیں, یہ ہم مانتے کہ آپ حق پر ہیں, بس یار سے کیا کریں ہم. یعنی وہ روٹی ان کو چھوڑ نہیں دیتی, مانتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے آ کر بتلایا کہ ہمارے علاقے میں فلاں کو میں نے پوچھا, اس نے اقرار کیا کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ غلط ہے, اس کا ثبوت نہیں ہے. کرتے کیوں ہیں؟ بس کیا کریں یار, اب جو کھانا پینا چلا ہوا ہے, یہاں امام خطاب کر رہے ہیں, اگر یہ میں نے کہہ دیا کہ ایسے ہوتا تو مجھے کون رکھے گا؟ یہ پیٹ جو ہے وہ حق کو قبول کرنے نہیں دیتا. تو مکہ والے بھی اکثریت ان کی یہی تھی, ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن ان چیزیں یہ چیز ان کو نہیں ماننے دیتی تھی. کیا ہاں تو پھر نہ حق پر سمجھتا ہوتا تو پھر چوری چوری قرآن بھی نہ سنتا اور کئی باتوں کے اندر خود اقرار کرتا تھا کہ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ ایک ضد اور حق گرمی کی وجہ سے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں چودھری اگر میں نے مان لیا صاحب یہ کرتے کہ حق پر ایسے ہی ہیں. یہی میں نے مثال دی ہے لوگوں کے سامنے, کئی ایسے پیر ہیں, کئی ایسے درویش ہیں, لوگوں کے سامنے یہ کہ ہم حق پر ہیں, ہم قرآن اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, فلاں جی مجھ سے قسمیاں لے لی ہو, میں بیت اللہ میں جا کر کہہ سکتا ہوں, مسجد میں جا کر کہہ سکتا ہوں, لیکن تنہائی میں پوچھیں یا ان کا خود ضمیر ان کو ملامت کرے گا اور تنہائی میں پوچھے اقرار کر لیں گے, لیکن صرف لوگوں کے سامنے پورے دلائل دیں گے کہ یہ بات ایسے ہے, ہم حق پر ہیں. کیوں؟ کہ یہ چیز انہوں نے باقی رکھنی ہے. چلو اس وقت اس نے حق پر سمجھا, تھے جو اس نے کہا تھا کہ جو حق ہے اس کو فتح دے دینا, تو حق کو فتح ہوئی تو پھر مان لیا تھا. اگر اس کے وڈیرے نے ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ جو حق پر ہے آج اس کو فتح دینا, تو بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو چاہیے تھا تمام مان لیتے, لیکن مانا انہوں نے, حق درمی میں پر اور زیادہ اڑ گئے. وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا, اور ہے انسان بخیل اور تنگ دل. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں. مکہ والو تم معجزوں کا مطالبہ کرتے ہو, فلاں معجزہ آ جائے تو تب ہم مان لیں گے, فلاں ظاہر ہو جائے تو تب مان لیں گے. جو منکرین ہوتے ہیں وہ معجزوں کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے. آؤ تمہیں دکھلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ ایک نہ دو نہ چار, 9 لگاتار معجزے دکھلائے, بلکہ 9 سے بھی زیادہ دکھلائے. تو 9 کا ہم بھی آپ کو حوالہ دیتے ہیں, تو لیکن فرعون اور ان کے حواریوں نے اتنے معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانا. جنہوں نے نہیں ماننا اس کو جو مرضی دکھلاؤ وہ نہیں مانیں گے. اس لیے ان کا کہنا فلاں کرو فلاں دکھلاؤ یہ بھی ماننے کے لیے نہیں ہے. دیے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات, 5 کا ذکر جو سورۃ الاعراف میں ہے اور باقیوں کا متفرق صورتوں میں الگ الگ ہے. تو جن میں ایک جد بیضہ، دوسرا عصا، تیسرا قحط، چوتھا نقد ثمرات پھلوں کے اندر کمی، پانچواں طوفان، چھٹا جراد وہ مکڑی وغیرہ کا، اور ساتواں کمبل جوؤں کا عذاب، اسی طرح نو زفاد، آٹھواں جو ہے مینڈکوں کا عذاب، اور نواں جو دم خون کا عذاب۔ یہ نو تھے، ان کے علاوہ معجزات اور بھی تھے، مثلا پتھروں سے چشم کا جاری ہو جانا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، بادلوں کا سایہ، من سلوا، اور اس طرح سمندر کا راستہ بنانا، یہ تمام کے تمام معجزات تھے۔ لیکن نو سے مراد جو فرعون اور اس کی قوم کو دکھلائے، جن نو کا تذکرہ کیا ہے اس سے مراد جو فرعون نے اور اس کے حواریوں نے جو دیکھے تھے ان نو کا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان نو کے علاوہ اور بھی معجزات دیے تھے۔ تو وہ معجزات ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عذاب آ رہا ہے اور کہنے پر ہٹ جاتا ہے۔ ہر بار جب عذاب آتا ہے بھاگے آتے ہیں کہ جناب یہ عذاب، یہ خون کا عذاب آ گیا ہے، ہم سے ٹال دے تو ہم ضرور ماننے والے ہو جائیں گے، جب ٹال گیا پھر اسے جب ڈھینگے مارنے شروع کر دوں۔ تو یہ نشانیاں تھی نا اللہ کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد وہ ٹال جاتی تھی۔ البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں، فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، جب بنو اسرائیل آپ کے پاس آئے نا آپ ان سے پوچھئے۔ کیا پوچھئے؟ وہ تمام واقعہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کیا کیا واقعات ہوئے تھے، کیسے فلاں اللہ کی نشانی ظاہر ہوئی تو کیسے آئے، پھر ان کو کیسے ٹلی، پھر دوبارہ آئی، پھر یہ تمام ان سے تفصیل سے پوچھ لیجئے۔ اذ جاءہم، جب آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، جا کا فاعل ہوا ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ہم سے مراد بنی اسرائیل، جب آئے تھے اس بنی اسرائیل کے پاس یا پھر فرعون کے پاس، تمام کی طرف ہی آئے تھے۔ فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی اثر ہوا ان پر؟ الٹا کیا کہنے لگے، کہا ان کو فرعون نے، بے شک میں تو گمان کرتا ہوں آپ کو اے موسیٰ جادو کیا ہوا، میں تو سمجھتا ہوں کہ تجھے پر کچھ جادو ہو گیا ہے، دیوانگی ہے، ایسے الٹی سیدھی باتیں، اکیلا ڈنڈا کھڑکاتا پھرتا ہے، ادھر پوری حکومت ہے، سلطنت ہے، فوج ہے، یہ تیرا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، دکھلاتا کہ میں تیرے جیسے، تو ہمارے پاس دیسیوں ماہر پروفیسر ہیں جو کئی کئی کرتب دکھلا سکتے ہیں۔ مسحورا، اس میں فاعل بھی اس میں مفعول بھی، جادو کرنے والا یا جادو کیا ہوا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فائر، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان معجزات کو، ان علامات کو، مگر جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، بصائر، بصیرت کے لیے یہ نازل کی ہیں تمام معجزات کو، اللہ نے بصیرت اور عبرت کے لیے، تجھے پتا ہے۔ ثابت ہوا کہ فرعون کو بھی پتا تھا کہ یہ واقعی یہ تمام حق پر ہے، اور واقعی حقیقت معجزات ہیں، اور باقی وہ انجان بن کر یا تعصب اور جد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کبھی مقابلے ہو رہے ہیں، کبھی فلاں ہو رہے ہیں، کبھی فلاں ہو رہے ہیں۔ تو جب مرنے لگا تو اس وقت بھی کہتا تھا نا، مان تو میں رب موسیٰ و ہارون، پتا چلا نا کہ پہلے بھی مانتا تھا۔ انی لاظنک یا فرعون مصبورا، بے شک میں تو گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک ہونے والا، تو بس اب ہلاکت کے کنارے پر پہنچا ہوا ہے، تمام معجزات دیکھنے کے باوجود انکار، اب بس تیرے دن گنے جا چکے ہیں۔ فاراد ان یستفزہم من الارض فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، بس ارادہ کیا فرعون نے یہ کہ نکال پھینکے ان کو مصر کی زمین سے، یستفزہم اخاڑ دینا، نکال دینا، عرض پر علیہ السلام عوض کا عرض مصر، ارادہ کیا اس نے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کے نکال باہر کرے۔ فاغرقناہ، غرق کر دیا ہم نے اس کو بھی، ومن معہ جمیعا، اور جو ان کے ساتھ تھے تمام کے تمام۔ وقلنا من بعدی لبنی اسرائیل، اور کہا ہمیں ان کے بعد ان کو غرق کرنے تباہ کرنے کے بعد کہہ دیا بنی اسرائیل کو اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لطيفا، ٹھہرو زمین میں، دشمن ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اب تم عیش و عشرت آرام سکون سے زمین میں ٹھہرو، زمین سے مراد فلسطین کی زمین، جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ کہ لائیں گے ہم تم تمام کو لپیٹ کر، تم تمام کو اکٹھا کر کے لپیٹ کر پھر ہم کھڑا کر لیں گے، لفیفہ، مختلف لوگوں، مختلف قسم کے لوگ ایک جگہ جمع ہو تو اس کو لفیفہ کہتے ہیں، اس طرح لفا یہ لفا لپیٹ لینا، لفافے کو بھی اسی لیے لفافہ کہتے ہیں، اس کے اندر لپیٹ کر چیز ڈال دی جاتی ہے، مطلب کہ اب دشمن تباہ و برباد ہو جائے، پورے علاقے یہ تمہارے لیے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، یہاں زندگی گزارو لیکن میرے احکام کے مطابق، تو یہ نہ سمجھنا کہ اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ پھر میرے سامنے تمام کو میں لپیٹ کر اکٹھا کر کے ایک جگہ اکٹھا کروں گا اور پوچھوں گا کیسے زندگی گزاری تھی، عرض سے مراد بعد نے اگرچہ مصر کی زمین بھی کہا ہے لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل یہ اس بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد میدان تیر میں اور فلسطین کے علاقہ میں جانے کے بعد دوبارہ یہ مصر میں آئے تھے، البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان بنی اسرائیل کے مصر میں باقی رہ گئے تھے تو فرعونیوں کے گھر پر تباہ ہونے کے بعد وہ ان کی وہاں حکومت ہو گئی تھی، تو بہت زیادہ یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، یہ فلسطین کا اور یہ میدان تیر اور اس کا جو تمام علاقے ہیں یہ علاقوں مراد ہیں، بالحق انزلناه وبالحق نزل، حق کے ساتھ ہی نازل کیا ہم نے اس قرآن کو اور ساتھ حق کے یہ نازل ہوا، ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا اور راستے کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، لانے والا بھی ذو قوت، بڑی قوت والا فرشتہ تھا، کوئی کسی اس قسم کے اس کے اندر خیانت نہیں، کوئی اس کے اندر آگا پیچھا نہیں، حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اور ساتھ حق کے ہی یہ نازل ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبریاں سنانے والے جو اس حق کو قبول کر لیں اور ڈرانے والے جو اس حق کا انکار کریں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہم نے اس کو تاکہ پڑھیں آپ اس کو اوپر لوگوں کے، علامک سین ٹھہر ٹھہر کر، ونزلنا تنزیلا، اور اتارا ہم نے اس کو اتارنا، یہ قرآن قرآنن یہ ما ازمر عامل ولا شریطت تفسیر اسمتا وفرقنا قرآنن فرقنا ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے، فرق کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تھوڑا تھوڑا کر کے چیز کو بھیجنا، تھوڑا کر کے ہم نے قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ تاکہ پڑھے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، یک بار بھی پورے قرآن ہم نے نازل نہیں کر دیا، اس کی علت پہلے بتلائی ہے کہ ایسا کیوں نازل کیا گیا، تو یہ ہم نے تھوڑا کر کے، کبھی چند آیات، کبھی چند صورتیں، ایک لمبے عرصے کے اندر، 23 سال کے عرصے کے اندر یہ نازل کیا ہے تاکہ لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار کو سمجھ بھی سکیں، اس کے مطابق آرام اور سکون سے عمل بھی کر سکیں، یک بار گن پر ہم نے بوجھ نہیں ڈالا، فرق نہ ہو کا ایک معنی یہ بھی کہ الگ الگ کر کے، قرآن الگ الگ کیا ہم نے اس کو، حق کو الگ، باطل کو الگ، الگ الگ کر کے واضح کر دیا، مومنوں کا راستہ الگ اور باطل پرستوں کا راستہ الگ، جنت کا الگ، جہنم کا، ہر ایک کا تذکرے بالکل کھول کر الگ الگ، کوئی گڑمڑ نہیں کہ سمجھ ہی نہ آئے، ہر واقعے کو، ہر مسئلے کو الگ کر کے تفسیر سے بیان دیا، مک سن مناتا ٹھہرنا، یعنی کسی کا ٹھہر کر انتظار کرنا، مراد اس سے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کر یہ آپ پر نازل کیا، ونزلنا تنزیلا، اور نزلہ یہ بھی بتلایا کہ باب تفعیل آئے، اس کے اندر بھی تدریج کا معنی ہوتا ہے ایسا ایسا کام کرنا، اور ایسا ایسا نازل کیا ہم نے اس کو، ایسا ایسا نازل کرنا، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس قرآن کے ساتھ یا ایمان نہ لاؤ، تمہاری مرضی، یہ نہیں کہ اجازت دی جا رہی ہے کہ ایمان لاؤ نہ لاؤ، تمہیں اختیار ہے، بلکہ یہ زجر و توبیخ ہے، تنبیہ ہے، ایسے ہی نا جیسے استاد کہتا ہے ٹھیک ہے سب کو یاد کرو نہ کرو، جو یاد نہیں کرے گا کل پریشن تو اس کی ہوگی نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اجازت دی جا رہی کہ یاد کرے کوئی کوئی نہ کرے، مطلب یہ کہ یاد کرنا ہے۔ اسی طرح کہ اب ایمان حق واضح ہو گیا، تمام وضاحتیں کر دی، اب ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تو جو لائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، جو نہیں لائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، پیچھے بھی بیان کر دیا آگے بھی دیکھ لیں۔ بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم من قبل، اس سے پہلے، اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب پڑھی جاتی ہے ان پر، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، تو گر پڑتے پڑتے اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرنے والے، فوراً ٹھوڑیوں کے بل یعنی چہرے کے بل، تو یہ جز بول کر کل مراد کہ ٹھوڑیوں کے بل اپنے زکن کے بال نیچے گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے آہو پکار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں پاک ہے رب ہمارا، بے شک شان یہ ہے، ان مخففہ من المثقلہ عصمت انہو، بے شک شان یہ ہے کہ ہے ہمارے رب کا وعدہ کیا ہوا، جو ہمارے رب کے وعدے ہوں ایسے کہ جیسے ہو ہی چکے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل چہروں کے بل، اس حال میں کو رو رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ کر دیتا یہ قرآن ان کو خشوع میں۔ یزیدوں کا فائل وزمید قرآن کی طرف جائے گی، اور قرآن ان کو خشوع میں اور زیادہ کرتا ہے، جتنا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں رونے میں اور اللہ تعالیٰ کی قربت میں، وہ زیادہ نیکی نیک اعمال کرنے میں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں۔ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، کہہ دیجیے پکارو اللہ کو یا رحمان کو، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنا، جس نام سے بھی اس کو پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو یہ کہ اللہ اور رحمان کے دو الگ نہیں ہے، جس طرح کے مکہ والے تم سو سن کر بڑے عجیب منہ کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہو کہ یہ کیا، ہمیں کہتا کہ ایک کو مانو خود دو بنائے بیٹھا ہے، کبھی کہتا اللہ کو کبھی کہتا رحمان کو، یہ اللہ بھی اسی کا، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، اس کے تو 99 نام ہے، جس مرضی اس کے صفاتی نام سے اس کو پکارو، پکارو اللہ کو، یعنی اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی پکارو اس کو، تو اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، نہ جہر کریں کر اپنی آواز کو، اور نہ زیادہ ایستا کر اس آواز کو، وابتغ بین ذلک سبیلا، اور تلاش کریں درمیان والا راستہ، نہ بہت اونچی نہ بالکل ایستا، بلکہ درمیان والا راستہ اختیار کریں۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ آپ جب اونچی آواز سے قرات کرتے نماز میں، تو مشرکین شور مچا دیتے طرح طرح کی، کبھی قرآن کو، کبھی قرآن کو لانے والے کو، کبھی بھیجنے والے کو، کبھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکتیاں کرتے، برے الفاظ طرح طرح کہتے، تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اتنا اونچی نہ پڑھا کریں، ایسا پڑھا کریں، وہ سن کر جلتے ہیں اور طرح طرح کی گالیاں بکتے ہیں کہ آپ ایسا پڑھیں، لیکن ایسا کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کے پیچھے والے جو آپ کے صحابہ کرام ہیں ان کو بھی نہ سنیں، پڑھیں لیکن ایسا جتنی آواز آپ کے حلقے تک رہے، اونچی نہ پڑھے نہ ان کو، وہ ان پر بلتی پر اور تیل نہ گرایا کرے، آگے پیچھے سنایا سنا لیا کرے، کم از کم اپنی نماز کو اونچے پڑھ لیا کرے، یہ نہیں کہ آپ نماز میں اونچا پڑھیں، وہ کوئی ادھر سے شور مچائے، کوئی ادھر ڈھینگے مارے، کوئی ادھر گالیاں بکے، تو آپ کے ادھر تشویش ہو، نہ نماز کے اندر درمیانی آواز رکھا کریں۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی کے اندر ہے کہ ایک رات آپ نکلے صحابہ کرام تو دیکھنے کے لیے کہ میرے صحابہ کرام کیا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ حاضری لگایا کرتے تھے نا، دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تہجد کے اندر قرآن بڑے ایسی سے بالکل ایسا ایسا پڑھ رہے ہیں، پوچھا آپ ایسا کیوں، اتنا ایسا کیوں پڑھتے ہیں، کہنے لگے جس ذات کو میں نے سنانا وہ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے اس لیے ایسا بھی سنتا ہے، اس لیے میں ایسا ایسا پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا آگے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اونچی اونچی آواز سے پوچھا بھی تم ہے اتنی اونچی آواز سے، کہنے لگے میں سوئے ہوئے کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو بگا رہا ہوں۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ تھوڑی سی آواز اونچی کر لیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ تھوڑی سی آواز نیچی کر لیں, یہ درمیانی آواز. بخاری مسلم کی ایک روایت ہے اس آیت کے بارے میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ یہ دعا کے متعلق ہے کہ جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو نہ بہت اونچی آواز ہو نہ بالکل ایسا ہو کہ گن گن کی آواز آئے, تو ایسا درمیانی آواز ہونی چاہیے, اس سے دعا کریں. نہ جہر کریں, نہ اونچی کریں اپنی آواز کو, اور نہ بالکل ایسا کریں, اور تلاش کریں درمیان والی راہ. فقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, اور کہہ دیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے وہ ذات جس نے نہیں بنائی اولاد, اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہیں کوئی بھی شریک اس کا بادشاہت میں, اس کی حکومت میں کوئی ایک بھی شریک نہیں. اس لیے یہ کہنا ہے کہ فلاں کو اختیار دیا, فلاں کو دے دیا, فلاں کو جو وہ عارضی طور پر دے دیا, فلاں جو ہے وہ فلاں نہ, یہ تمام اللہ نے کسی کو بھی شریک نہیں بنایا. اگر کہیں گے کہ فلاں کو فلاں اختیار ہے تو گویا کو شریک ہو گیا. فلم یکل لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا, اور نہیں ہے اس کا کوئی حمایتی کمزوری سے, یعنی کہ اللہ کمزور ہے تو اپنا کچھ حمایتی بنا لے, وہ خود چلا نہیں سکتا کچھ, اپنے اور کچھ ساتھ بنا لیے ہیں تو مجھے ادھر مصروفیت ہوتی ہے ادھر ہوتی ہے, اتنے میں اتنوں کو کیسے سنبھالوں, کیا رزق تمہارے ذمے, لڑکے دینے تمہارے ذمے, لڑکیاں دینے تمہارے ذمے, اور فلاں بنانا نہ, وہ اس کے لیے کمزوری ہے نہیں. تو اختیارات دوسروں کو وہی دیتا ہے جو خود نہ کر سکے, جس کے خود اندر کمزوری ہو, جس کے اندر کمزوری نہیں خود ہی تمام کچھ کر سکتا ہو, تو اپنے اختیارات دوسروں کو دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک نہیں ہے, اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا کوئی دوست کمزوری سے, نہ اس کو کمزوری ہو نہ اس کو مدد کرنے والا ہو. وکبر ہو تکبیر, اور بڑائی بیان کی بھی اس کی بڑائی بیان کرنا, تمام قسم کی بڑائی اور خوبیاں اور اچھائیاں سے اللہ ہی کے لیے ہیں. اچھا سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کی فرضی نماز میں کیا حیثیت ہے اور نفلی میں کیا حیثیت ہے, دونوں میں حیثیت برابر ہے؟ کہ تلاوت نماز ہو یا غیر نماز ہو, سجدہ تلاوت کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے, یہ جائز ہے, کر لیا جائے تو بہتر ہے, اگر نہ کیا جائے تو جواز ہے اس کا, نماز کے اندر بھی اور غیر نماز میں بھی, نماز فرضی ہو یا نفلی ہو دونوں میں. جی ہاں, یہ نہ ادھر کہ یہ کرنا جائز نہیں, ہاں یہ کہ جائز ہے اس کے کرنے کا قائل ہو لیکن عملی طور پر نہیں کرتا, انکار نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا کہ یہ سجدہ ہے ہی نہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کا, سجدہ صرف نماز میں ہوتا ہے, یہ کیا نہ نماز ہے کچھ اور ایسی ایک سجدہ کر لیا, یہ انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس چیز کا قائل ہو کہ سجدہ ہے صحیح ہے جائز ہے کرنا چاہیے, لیکن عملی طور پر کبھی کر لیا کبھی نہیں کر لیا, یعنی فرض اور واجب نہیں ہے. جی ہاں جی, تمام سجدے ہیں جو نبی سے ثابت ہے, تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ امام شافی کے نزدیک تمام کے نزدیک, نبی کے نزدیک کہ نبی نے خود دیے ہیں, تو سورہ حج کو دو سجدوں سے فضیلت دی ہے, وہاں مضمون آئے گا کس کے لیے. آج تو تلاوت کے لیے اگر وضو لازمی نہیں ہے تو تلاوت کے دوران جو سجدہ آتا ہے وہ بھی لازمی نہیں ہے, وضو جو نماز کے لیے لازمی ہے تو اس لیے اگر تلاوت جو بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے تو سجدہ تلاوت بھی بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے. اس صورت کے اندر جو اہم مضامین گزرے ہیں وہ چار قسم کے ہیں. نمبر ہے اسرا کا تذکرہ, اسرا کا ذکر اس میں. دوسرا عذاب کے اسباب اور بنی اسرائیل پر تباہی, عذاب کے اسباب اور بنی اسرائیل پر تباہی. تیسرا قصر سے زدر و توبیخ, بہت زیادہ اس نے زدر و توبیخ کی دی ہے. نمبر چار اسلامی معاشرے کے سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں, جن اصولوں کو مد نظر رکھنے ان پر عمل کرنے سے امن و سکون کی زندگی کا امن و سکون والی زندگی کا معاشرہ بنتا ہے. اور نمبر پانچ معترضین کے اعتراضات اور ان کے جوابات. اور ساتھ نمبر چھ آپ کی ہجرت کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے.